20% rabatu na drugi, tańszy produkt. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach dokładnie 8. Serwis Trójki przedstawi... Romuald Wójcik, przepraszam. Już ponad 100 tysięcy osób zapisało się dziś na szczepienia dla seniorów. Na przyszłości górnictwa rozmawiać będą związkowcy i przedstawiciele rządu. Rekordowa kontrabanda na przejściu granicznym w Kuźnicy. Dwie godziny temu w całym kraju rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 osób w wieku 69 lat. Uprawnionych jest do tego około 460 tysięcy Polek i Polaków. Szef kancelarii premiera powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia, że w ciągu pierwszej godziny zarejestrowało się ponad 100 tysięcy osób. Michał Dworczyk zaznaczył, że system rejestracji działa bardzo dobrze. Wyciągnęliśmy lekcje i wnioski z poprzednich zapisów. Tym razem infolinia i wszystkie systemy działają bez najmniejszych zacięć. Sam próbowałem parę minut po 6 zadzwonić. Natychmiastowe połączenie z infolinią. Po 1,5 minuty rozmowa z konsultantem. Szef kancelarii premiera powiedział też, że ograniczenie zabiegów planowych w szpitalach jest konieczne ze względu na gwałtowny przyrost liczby zakażeń koronawirusem. Zalecenie to nie dotyczy nagłych wypadków i ciężkich schorzeń. Zalecenia ministra zdrowia nie są zobowiązaniem, są zaleceniem i w każdym przypadku podejmuje indywidualnie decyzję lekarz. Nie dotyczą te zalecenia ani diagnostyki, ani leczenia na przykład pacjentów onkologicznych czy stanów ostrych, jakichkolwiek stanów ostrych i nagłych, które by zagrażały życiu pacjenta. Te wytyczne takich sytuacji nie dotyczą. W poniedziałek Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w związku z rozwojem epidemii na polecenie ministra zdrowia centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. O przyszłości górnictwa rozmawiać będą związkowcy i przedstawiciele rządu. Do tej pory uzgodniono niektóre sprawy związane z osłoną socjalną, rozwojem nowych technologii węglowych i transformacją gospodarczą regionu, powiedział Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Zostały nam dwa, w zasadzie jeden najważniejszy element dotyczący subsydiowania kopalń, notyfikacji i systemu notyfikacyjnego w Unii Europejskiej. I zostały jeszcze pewne elementy związane z transformacją regionu, które już są poza całym systemem związanym z górnictwem węgla kamiennego. Problemy, których dotyczą rozmowy, są kluczowe dla umowy społecznej, powiedział pełnomocnik rządu Artur Soboń. Kilka szczegółów, które pozostało do rozstrzygnięcia, to są rzeczy, które może objętościowo są dzisiaj w mniejszości, jeśli byśmy wzięli cały tekst umowy społecznej, ale są kluczowe z punktu widzenia całego systemu. Umowa społeczna między związkami a rządem ma określać zasady tak zwanego wygaszania górnictwa węglowego w Polsce. To jeden z największych udaremnionych przemytów papierosów w ostatnim czasie na Podlasiu. Kontrabandę wartą ponad 9,5 miliona złotych wykryli funkcjonariusze tamtejszej administracji skarbowej. Towar przechwycono na przejściu granicznym w Kuźnicy, mówi starszy aspirant Maciej Czarnecki. Funkcjonariusze skontrolowali tira, który zgodnie z dokumentami miał przewozić ładunek gwoździ. Okazało się, że w naczepie znajdują się przemycane papierosy. Ich liczenie trwało kilkanaście godzin. W ciężarówce funkcjonariusze KAS wykryli w sumie 650 tysięcy paczek papierosów. Gdyby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogły wynieść 15 milionów złotych. Wobec białoruskiego kierowcy ciężarówki wszczęte zostało śledztwo. Aleksandr S. decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. We Francji dziś Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Terroryzmu. 9 lat temu Al-Kaida przeprowadziła w tym kraju swój pierwszy zamach. Główne obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Terroryzmu odbędą się w Paryżu. Prezydent Francji Emmanuel Macron oraz przedstawiciele rządu wezmą udział w uroczystości zorganizowanej na dziedzińcu Pałacu Inwalidów. Prezydent będzie później rozmawiał z rodzinami ofiar zamachów. Następnie Emmanuel Macron uda się do podparyskiej miejscowości Dammartin-en-Joël, gdzie w styczniu 2015 roku zastrzelono sprawców zamachu na redakcję Charlie Hebdo. Prezydent spotka się tam z mężczyzną, który był wówczas przetrzymywany przez terrorystów jako zakładnik. W Nicei i Strasburgu i Tuluzie, gdzie w ostatnich latach dochodziło do zamachów, lokalne władze złożą wieńce. Zostaną też odczytane nazwiska ofiar. W 2020 roku we Francji doszło do 4 zamachów terrorystycznych. Zginęło w nich 7 osób. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Pierwsze turnusy dla osób zaszczepionych lub z negatywnym testem ruszają dziś w polskich sanatoriach. Po ponad 4 miesiącach pacjenci wracają na turnusy finansowane z NFZ. To dla nas bardzo dobra wiadomość, mówi burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. Dochody z opłaty uzdrowiskowej stanowią dosyć ważny element dochodów bieżących naszego miasta. Jesteśmy po to dla mieszkańców Śląska i nie tylko, aby można było u nas podratować zdrowie i ten element przez rok prawie był niewykonywany, tym bardziej, że Ustrońskie Uzdrowisko wprowadziło rehabilitację pokovidową, co jest bardzo ważnym elementem w dzisiejszym czasie. Test można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem leczenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Barcelona pożegnała się z Ligą Mistrzów, ale forma zespołu Ronalda Koemana pozostawia kibiców w przypływie pewnego optymizmu. Pierwsza połowa rewanżu z Paris Saint-Germain była doskonała. Zabrakło tylko nieco skuteczności. Skończyło się na 1-1 po karnym wykorzystanym przez Mbappé i kosmicznym wyrównującym golu Messiego. W końcówce pierwszej połowy z 11 metrów strzelał Messi, lecz trafił w bramkarza PSG Keylora Navasa. W drugiej części spotkania nic więcej do siatki nie wpadło i awans klubu z Parc des Princes stał się faktem. A jak dwumecz PSG Barcelona został odebrany nad Sekwaną? Stefan Folzer. Francuskie media oceniły, że było to nieudane spotkanie dla PSG. Paryż cierpiał przez 90 minut, pisze Le Figaro. PSG napędziło wszystkim strachu, uznał Le Monde. Paryż awansuje, ale bez błysku, skrytykowało L'Équipe. Media podkreśliły, że od pierwszych chwil meczu PSG było całkowicie zdominowane przez ofensywną grę Barcelony. Duma Katalonii pokazała świetną grę na Parc des Princes, podsumowali francuscy komentatorzy. Ich zdaniem awans dla drużyny z Paryża wywalczył bramkarz Keylor Navas. Gdyby nie on, kolejna remontada Barcelony mogła stać się faktem, piszą media nad Sekwaną. Navas to klasa, napisało w tytule L'Équipe. Francuscy komentatorzy podkreślili, że gra PSG nie może opierać się wyłącznie na dwóch zawodnikach, Mbappé i Navasie, i że Paryżanie będą musieli pokazać zupełnie inną twarz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Również Liverpool zameldował się wczoraj w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Do meczu w Budapeszcie przystępował z zapasem dwóch bramek nad RB Lipsk, podwoił ten dorobek za sprawą bramek Salaha i Mané. Iga Świątek w Dubaju przegrała gładko z Hiszpanką Gabrinie Muguruzą 0-6-4-6 i wraca do kraju na trening. Nie jestem zadowolona z samego faktu, że miałam szansę, raczej byłabym zadowolona, jakbym po prostu je wykorzystała, tak jak zazwyczaj to robię, no ale po prostu dzisiaj nie był taki dzień. Też jakby koncentrowałam się na detalach i robiłam wszystko, żeby odwrócić tą szalę, ale każda jakby rzecz, której próbowałam, nie przynosiła mi tych efektów, więc to prawda, że najwięcej uczymy się z porażek. Na pewno to będzie mecz, który będzie trzeba obgadać w teamie i wyciągnąć wnioski. W planach Iga ma turnę po USA, zacznie od Miami. Tam właśnie u wybrzeży Coconut Grove trwają prestiżowe regaty Bacardi Cup w klasie Star. Po dwóch dniach prowadzi Mateusz Kuśniarewicz, żeglujący z Brazylijczykiem Bruno Pradą, z którym zdobywali już Mistrzostwo Świata. Również w Europie, a dokładnie w portugalskiej Vilamurze, rozkręca się sezon żeglarski. Wiceliderką po drugim dniu Mistrzostw Europy w windsurfingu olimpijskim jest Zofia Klepacka. Trzy wczorajsze wyścigi kończyła na miejscach 6., 3. i 2. Piotr Myszka jest 4. A w sporcie usłyszymy się za godzinę. Mikrofon przejmie Krzysztof Łoniewski. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj niestety chłodno. Najchłodniej w Olsztynie 1 stopień, 4 stopnie w Białymstoku, 2 w Gdańsku, 3 w Warszawie. Trochę cieplej na południu i na zachodzie, bo w Lublinie, Kielcach, Łodzi, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach oraz Opolu 5 do 6 nawet stopni. W Poznaniu, Wrocławiu 7 i najcieplej w Szczecinie i w Gorzowie 10. Natomiast możliwe niestety są przejściowe opady deszczu oraz zachmurzenia. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że tak, tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szybcy i zadowoleni nigdy nie czekają. Kto zdąży na 48 godzin turbo okazji? Na przykład ekspres ciśnieniowy Philips za 1999, taniej o 400 zł. Xiaomi Redmi Note 9 128 giga za 665, taniej o 234 zł. Nie czekaj. Rekordowe rabaty jeszcze tylko dzisiaj. Szukaj w sklepach Euro i na euro.com. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Jeszcze tylko dzisiaj. 48 godzin turbo okazji. Rekordowe rabaty. Nie czekaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8.11 i zaczynamy tę godzinę Gretą Van Fleet. Highway Tune, doskonale Państwu znany utwór z anteny radiowej Trójki. Za chwilę Kaunashi i Daria Zawiałow. Dzień dobry, witam program Pora na Trójkę w Trójce. Program trzeci Polskiego Radia. Nie. to Daria Zawiałow i Kaonashi w programie trzecim Polskiego Radia. Już za chwilę cotygodniowy stały cykl Marka Zalewskiego. Pojedziemy do Wenezueli, do kraju, który bardzo wiele lat mocno i szybko się bogacił. Do kraju, który kiedyś był potęgą naftową przecież, a przez złe decyzje ekonomiczne rządzących tym krajem został doprowadzony do kompletnej ruiny. Niestety brak inwestowania w własną gospodarkę zemścił się bardzo szybko na Wenezueli. No i przecież pamiętamy sytuację, kiedy jeszcze parę lat temu nawet dochodziło tam do wyłączenia prądu czasowego. To Wenezuela za moment. Kiedyś Stonesi śpiewali i grali utwór Sympathy for the Devil, a Massive Attack ciągnie temat Unfinished Sympathy. To w Trójce za nami, 23 minuty po godzinie 8. Jedziemy teraz do miejsca, które na pewno jest słoneczne. Cotygodniowy cykl podróżniczy Marka Zalewskiego przed nami. Bezchmurne niebo, rafa koralowa, gorący piasek, do tego uspokajający szum morza i brak łączności ze światem. Archipelag Los Roques na Morzu Karaibskim, należący do Wenezueli, to zachwycające miejsce na ziemi. Tak uważa Marek Zalewski, który mimo pewnych problemów, które go spotkały na miejscu, zakochał się w tych wyspach od pierwszego wejrzenia. Na główną wyspę archipelagu, El Gran Roque, czyli Wielką Skałę, przyleciałem małym samolotem z Caracas. Bagaże się nie zmieściły. Żar lał się z nieba i mogłem albo czekać do wieczora na drugi samolot, który przywiezie walizki, albo kupić spodenki w drewnianym kiosku przy lotnisku i zacząć odpoczynek. Wybrałem tę drugą opcję. Nie wpadłem na to, żeby kupić też krem z filtrem i już po kilku godzinach tego żałowałem. Tym bardziej, że szybko dla Los Roques straciłem głowę. Maleńka wyspa, na której kraniec można dojść w pół godziny, ma jedną górę, skałę z pozostałościami latarni morskiej, która góruje nad okolicą. Wszędzie poza tym wokół morze. Z maleńkiego portu motorówki rozwożą przyjezdnych po całym archipelagu. I można dojechać na wyspę Żółwi, wyspę Piratów, żeglarzy Świętej Łucji i kilka innych. Wszystkie są rafą koralową, dlatego nie ma na nich osiedli. Sam mogłem poruszać się tylko po głównej wyspie, gdzie nie ma kąpieliska, ale za to wszyscy chodzą boso. Wyspa pokryta jest ciepłym piaskiem, nie ma samochodów, nawet skuterów. Motorówki wypływają codziennie rano o ustalonej godzinie. Zaśpisz? Czeka cię albo dzień w łóżku, albo w barze. Ale oferta rejsów jest ogromna. Można nawet we dwoje wybrać łachę piasku na środku morza, gdzie dostarczą nas z parasolem i dwoma krzesłami. Trzeba uwierzyć, że po południu nie zapomną po nas wrócić. O jakiejkolwiek łączności ze światem tam można zapomnieć. Ale jakie to romantyczne? Tym bardziej, że woda mieni się mnóstwem kolorów, nawet barwa piasku przechodzi od śnieżno-białego do różowego. Cały atol składa się z około 60 wysepek i skał. I jest już od pół wieku parkiem narodowym. Na główną wyspę wraca się po południu, kiedy w hotelach i pensjonatach dymi już obiad. Ale ja odkryłem jeszcze po drodze do swojej hacjendy coś niezwykłego. W kiosku kucharka z synem gotowała w wielkim garze langusty. Później wybierała je szczypcami z gara, obierała i wkładała do bułki. Taka lokalna odmiana hamburgera. Wieczorem czas mijał mi albo w barze, podziwiając zachody słońca, albo na grach planszowych i planowaniu kolejnego dnia. Ale wybrałem się też raz wiedziony gwarem i muzyką do lokalnego centrum, gdzie na oświetlonym po zmroku boisku, przy gigantycznym aplauzie, grały w futbol amerykański młodzieżowe drużyny z wyspy. Na kontynent jest z Los Roques prawie 200 km po morzu, dlatego o rozgrywkach ligowych na archipelagu można w tym biednym kraju zapomnieć. Zdarzyło mi się być w niejednym pięknym miejscu na ziemi. Ale na częste pytania, co podobało mi się najbardziej, odpowiadam zawsze zdziwionym rozmówcom, że właśnie wenezuelskie Los Roques. A może po prostu tak właśnie chciałbym sobie wyobrażać raj? To Marek Zalewski, jego stały cykl podróżniczy. Wróci za tydzień. Mam nadzieję, że Państwa wyobraźnia została na tyle pobudzona, że jak już będzie można, to ten kierunek Państwo obiorą jako jeden z możliwych do spędzenia wakacji. Przed nami utwór Orneta. Ornet to jest nazwa zespołu, ale Ornet to jest Grzegorz Stępień. Ornet to jest basista oddziału zamkniętego, który poszedł swoją drogą po 17 latach współpracy z zespołem, z oddziałem zamkniętym. Jak brzmi utwór Możesz Wszystko w jego wykonaniu? Właśnie teraz sprawdzimy. Cześć, tutaj Ornet. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu zatytułowanego Możesz Wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, idź razem, drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie! Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragnął tylko mieć. możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Na zegarach godzina 8:30 pojawi się już za chwilę. Za moment serwis ekonomiczny w Trójce. Zaraz potem Portishead i Glory Box. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty. No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Tylko teraz. Skorzystaj nawet z 60 rat 0% na co chcesz. Do 60 rat 0% na co chcesz. RRSO 0%. Kredyty udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W najbliższą niedzielę w życie wchodzą zmiany w rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity. Największe, bo dotyczące kilkudziesięciu składów, będą wynikać z rozpoczętej w ubiegłym roku przebudowy Warszawy Zachodniej. Dlatego przewoźnik ma specjalne rozwiązanie dla osób, które będą łączyć podróż pociągiem i stołeczną komunikacją miejską, wyjaśnia Katarzyna Grzduk z PKP Intercity. Bilet warszawski Intercity uprawnia do podróżowania z dowolną liczbą przesiadek wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w Warszawie, czyli autobus, tramwaj, pociąg, SKM, metro na 75 minut przed wyjazdem lub po przyjeździe do stolicy. Przewoźnik wprowadza także ofertę specjalną, która ułatwi poruszanie się pociągami po stolicy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał firmę Jeronimo Martins Polska do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów, w wyniku której mogą dostać bony na zakupy. Ich łączna wartość wyniesie 7,5 miliona złotych, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. To skutek postępowania, w którym zakwestionowaliśmy negatywne rozpatrywanie reklamacji związanych z ogólnopolskimi akcjami promocyjnymi sieci handlowej Biedronka. W toku postępowania ustaliliśmy, że zdarzały się sytuacje, w których reklamy promocji w sieciach Biedronka informowały, że regulamin jest dostępny na stronie internetowej. Tymczasem regulaminów tam nie było lub pojawiały się z opóźnieniem. Co oznaczało, że klienci nie mieli dostępu do rzetelnej informacji, a to jest niezgodne z prawem. 70% przedsiębiorców zaszczepiłoby swoich pracowników przeciwko koronawirusowi, gdyby mieli taką możliwość. Wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Najwięcej takich deklaracji jest w branży handlowej. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Za oknami dzisiaj kraj podzielony, dlatego że 1 stopień Warmia i Mazury, 2 stopnie w Trójmieście, 3 stopnie w centrum, natomiast w Białymstoku na przykład 4. Jadąc z Białegostoku na południe mamy 5 stopni w Lublinie, w Rzeszowie i w Kielcach oraz w Katowicach i Opolu, 4 w Łodzi, w Bydgoszczy również 4 stopnie, ale biegun ciepła dzisiaj to zachód Polski i północny zachód, czyli Szczecin, potem Gorzów, tutaj po 10 stopni. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu i o dziwo deszczu ze śniegiem. Ostrożnie też na drogach, bo w tej chwili mróz w wielu miejscach jeszcze panuje. Słonecznie jedynie w Rzeszowie, cała reszta kraju zasnuta chmurami. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut pozostało do godziny 9. Pora na trójkę. To nasz poranny program, który jutro dla Państwa poprowadzi redaktor Mateusz Drozda. Zatem to na koniec jeszcze parę słów o znaleziskach ze śmietników. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, można korzystać do woli. Rozmawialiśmy dzisiaj w programie właśnie na temat znajdowania wyjątkowych rzeczy, które ktoś postanowił wyrzucić. O, szacuneczek, trójeczko. Dzień dobry, Paweł z Krakowa się kłania. Mam taką historię odnośnie sprzątania śmieci, że pan wyskoczy z butów. Z moim kumplem mieliśmy taką robotę do zrobienia, że mieliśmy posprzątać magazyn. Sprzątamy magazyn i były pudła. Takie tekturowe pudła. W pudłach były książki. Okazało się, że to były książki z końca XIX i z początku XX wieku. Natomiast te książki zrobiłem zdjęcia, wystawiłem na portalu aukcyjnym i to poszło za tak bardzo ładne pieniądze, że się w głowie nie mieści. To tyle. Udanego dnia życzę wszystkim. I panu oczywiście, również redaktorowi. Bardzo dziękuję i ze wzajemnością. 2 2 7 3. Szanowni Państwo, ja kiedyś sprzątałem garaż po dziadku, który wtedy zmarł, i tak ten garaż sprzątam. Czego tam nie było? Tam nawet był lakier do syrenki podobno kupiony, żeby syrenkę pomalować. I ten lakier stracił ważność w latach 70. Także proszę sobie wyobrazić. Kupa szklanych rurek, baniek jakiś. Wziąłem to wszystko, wywaliłem, a potem mi ojciec mówi: ty głupku, dobrą szklaną bimbrownię wyrzuciłeś. Także no rzeczywiście, jak się nie zna wartości rzeczy, to lepiej ich nie wyrzucać, tylko zapytać kogoś mądrzejszego. No ja się o tym przekonałem w bolesny sposób. Szanowni Państwo, Salon Polityczny Trójki już za chwilę poprowadzi Bartłomiej Graczak. Gościem będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dzisiejszy program zrealizowała Anna Regulska. Bardzo dziękuję. Program przygotowali Małgorzata Łukowska, Marek Zalewski, Maciej Domański oraz Paweł Turski. A ja wracam jutro po godzinie 19:00 w programie 4 strony dźwięku, gdzie sprawdzimy, jakie utwory są popularne w różnych zakątkach świata. Łukasz Ciechański, do usłyszenia. polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy odrzucenie funduszu odbudowy leży w polskim narodowym interesie? No przede wszystkim parlament nie będzie głosował za ratyfikacją stricte funduszu odbudowy, ale generalnie o zasobach własnych Unii Europejskiej. I co jest w tym dokumencie? W tym dokumencie znajduje się zgoda na zaciągnięcie w imieniu Unii Europejskiej pożyczek przez Komisję Europejską, a następnie wspólną odpowiedzialność za spłatę tych pożyczek oraz wprowadzenie europodatków, takich jak opłata śmieciowa. Co jest istotne, ten budżet, ten dokument był negocjowany wspólnie z rozporządzeniem ograniczającym suwerenność, warunkującym wypłatę od oceny Komisji Europejskiej. Zatem wynik tych negocjacji jest dla Polski niestety, ale w tym zakresie niekorzystny, bo pieniądze każde, które są wpisane w tych dokumentach na rzecz Polski, są pieniędzmi znaczonymi, których odebraniem Komisja będzie mogła szantażować. I wobec takich owoców negocjacji Solidarna Polska konsekwentnie od lipca przestrzegała. W grudniu zajęliśmy negatywne stanowisko co do tych wyników tych negocjacji i uważamy, że rozporządzenie warunkujące wypłatę środków od decyzji Komisji Europejskiej rzeczywiście jest wielkim problemem dla tego całego mechanizmu, tej całości. Tym, bo pieniądze nam się do Unii Europejskiej należą i tego nie kwestionujemy, ale nie może być tak, że te pieniądze są oznaczone. Mówi pan, że pieniądze są znaczone. W związku z tym, panie ministrze, przyjęcie tego rodzaju dokumentu byłoby niekorzystne dla naszego narodowego interesu. Brak ratyfikacji tego dokumentu spowoduje, że przywódcy państw Unii Europejskiej wrócą do stołu negocjacyjnego, ponieważ wszystkie państwa muszą ratyfikować. To jest też... Chcecie do tego doprowadzić, żeby negocjacje jeszcze raz się odbywały? No ja, panie redaktorze, przypominam, że w listopadzie o tym mówił w listach do premierów państw Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Właśnie mówił o tym, że jeśli rozporządzenie warunkujące wypłaty będzie przyjęte, to wtedy polski parlament nie przyjmie budżetu unijnego w tym kształcie. Czyli i premier zmienił zdanie w tym zakresie? Jest konsekwentna, tak. Premier zmienił zdanie? Tak. Jak pan ocenia zmianę? Panie redaktorze, może zacytuję pewną wypowiedź. Proponowana warunkowość obchodzi traktat, stosuje niejasne definicje i niejednoznaczne terminy bez wyraźnych kryteriów, na których mogą opierać się sankcje i nie zawiera żadnych sensownych gwarancji proceduralnych. Rozporządzenie dotyczące tzw. praworządności jest niebezpieczne dla spójności Europy i grozi rozpadem Unii Europejskiej. Nie zawahamy się użyć weta nie tylko dla dobra Węgier i Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Widzę, że stanowisko Solidarnej Polski jest niezmienne. A panie redaktorze, to nie są słowa Zbigniewa Ziobro, ale premiera Mateusza Morawieckiego. Ale w kontekście waszego poparcia lub braku nic się nie zmieniło. Cały czas stwierdzicie, że nie poprzecie tego rozwiązania. Panie redaktorze, pragnę podkreślić jedną rzecz. Pomimo tego, że jesteśmy atakowani przez koalicjantów z Prawa i Sprawiedliwości, to w tej sprawie, to my jesteśmy konsekwentni. My rozumiemy, że doszło do zmiany stanowiska u największego koalicjanta. Ubolewamy nad tym, ale przyjmujemy to do wiadomości. I mamy nadzieję, że nasze stanowisko również zostanie... Gdybyście ze strony Prawa i Sprawiedliwości usłyszeli ultimatum, albo popieracie fundusz odbudowy, albo żegnacie się z koalicją, ze Zjednoczoną Prawicą, to jaka byłaby wasza odpowiedź? No, mamy nadzieję, że tego typu sformułowania nie padną, ponieważ byłyby one szkodliwe dla obozu Zjednoczonej Prawicy z tego powodu, że mamy wspólny program wyborczy z 2019 roku, który jest kontynuacją wspólnego programu z 2015 roku i właśnie Europa ojczyzn, brak federalizacji Unii Europejskiej jest w tym programie i mamy nadzieję, że z uwagi na to, że my przypominamy o tych wartościach, w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie dążyło do rozpadu dobrego projektu, jakim jest Zjednoczona Prawica. Różnimy się w tej sprawie. To trzeba powiedzieć, że się różnimy, ale szanujemy to, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło inną decyzję, chociaż tego nie aprobujemy. Natomiast nie widzimy powodu, dla którego akurat teraz, w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość miałoby decydować się na rozwiązanie koalicji. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata. Największe siły w parlamencie przygotowały rezolucję na temat praw LGBTQ i w państwach członkowskich, ale głównie mówiono o Polsce, co ciekawe. No i między innymi padły takie sformułowania jak byłego premiera Leszka Millera, który mówił o autorytarnych zapędach władz i prosił o skuteczne środki zaradcze wobec Polski. Jak pan ocenia tę debatę i samą rezolucję? No przede wszystkim pan poseł Leszek Miller i kilku innych posłów, jak pani Spurek, pan Cimoszewicz, pan Halicki, wnioskują w tej rezolucji o to właśnie, żeby skorzystać z tego rozporządzenia, które zostało przyjęte, żeby pomimo tego, że Unia Europejska nie ma kompetencji do zajmowania się sprawami obyczajowymi kwestii regulacji stosunków społecznych, rodzinnych, tak jak nie posiada kompetencji, by karać państwa członkowskie odbieranie funduszy, chcą, żeby zastosować ten mechanizm. I właśnie przyjęcie tego mechanizmu, o którego wetowanie wnioskowaliśmy jako Solidarna Polska, powoduje, że przez najbliższe miesiące, pomimo że to są bezprawne próby, będzie ciągłe grillowanie Polski w różnych sprawach i będzie niszczony wizerunek Polski również za granicą, bo przecież te kwestie w tej rezolucji są kalumniami, kłamstwami. Ale co z tego, skoro pozwoliliśmy sobie skakać po głowie, to niestety opozycja, która jest opozycją szkodzącą Polsce dla własnych partykularnych interesów, po prostu z tego zaproszenia korzysta. Ale z tego, co czytałem, to już Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej działa w tym kierunku, aby uczulić samorządy właśnie na kwestie dyskryminacji i generalnie praw osób LGBT. Został rozesłany mail do władz samorządów wojewódzkich, a w tym mailu prośba o nacisk na wzmocnienie w umowie partnerstwa działań zwalczających dyskryminację, między innymi o podłożu orientacji seksualnej i konieczność przeanalizowania potrzeb i działań, aby zapewnić równość LGBTI. Jest to obawa ministerstwa, że po prostu jeżeli samorządy będą ponownie podejmowały uchwały w sprawie tak zwanej ideologii LGBT, to do tych samorządów albo szerzej do Polski nie będą trafiały fundusze. No i widzi pan, panie redaktorze, dzieje się dokładnie to, o czym mówiłem na początku rozmowy. Przez ten pozaprawny szantaż, czy faktyczne działania naszego rządu, bo obawię, jeśli ten mail, który pan cytuje, jest prawdziwy, bo ja nie znam jego treści, ale domniemuję, że rzetelnie pan poprzednio. No myślę, że media nie wymyśliłyby sobie maila ministerstwa. Znaczy nie, akurat tego nie rozumiem, natomiast jak nie czytałem tej publikacji, natomiast z tego, co pan przytacza, jeśli by byłoby to prawdą, to niestety byłby to smutny wyraz uległości wobec tych szantaży pozaprawnych, ponieważ w Polsce społeczność LGBTIQ nie jest dyskryminowana, ponieważ spór wokół statusu osób, które czują się przynależne do tej grupy, dotyczą tego, czy ta grupa ma mieć przyznane przywileje, które polska konstytucja gwarantuje małżeństwu, rodzinie jako związkowi kobiety i mężczyzny. I tutaj nie ma w ogóle możliwości innych regulacji, z tego powodu, że ma to swoje uwarunkowania w tradycji, w kwestiach społecznych i z tego tytułu nie mam możliwości mówienia o dyskryminacji osób z tych grup LGBTIQ, a w istocie te poskłady do tego zmierzają, żeby zrównać ich związki z związkami małżeńskimi kobiet i mężczyzn, na to po prostu w polskiej konstytucji nie ma zgody. Więc ja nie rozumiem, na czym miałaby polegać ta dyskryminacja. Ale właśnie... Panie ministrze, na przykład kilka dni temu w Warszawie doszło do ataku na mężczyzn, którzy trzymali się za ręce idąc publicznie ulicami Warszawy i jeden z nich został dźgnięty nożem. Atak, napastnik krzyczał: nie trzymajcie się za ręce, nie przy dzieciach. Sprawą zajmuje się mokotowska policja. Na szczęście ta rana nie okazała się zbyt groźna. No, sprawca tego zdarzenia powinien być surowo ukarany z uwagi na fakt, że niezależnie od naszych poglądów nikt nie ma prawa fizycznego ataku na drugą osobę. Przypominam, że w ostatnich miesiącach jednak mieliśmy do czynienia z falą ataków na przykład na księży katolickich i to tych ataków co kilka dni media informowało o różnego rodzaju atakach. I te osoby, które dzisiaj mówią w Polsce o dyskryminacji osób LGBTIQ, mówią, skarżą się na ataki, jakoś nie w Parlamencie Europejskim nie proponują rezolucji w obronie duchownych, którzy niestety, ale widzimy z większym natężeniem są atakowani przez osoby, które nie identyfikują się z wartościami Kościoła katolickiego. Natomiast co to jest ważne z perspektywy również takiej makro, tutaj tego typu ataki Tego typu przestępstwa w Polsce są o wiele rzadziej spotykane niż na zachodzie Europy. Mówię o atakach na osobach LGBTIQ. I tutaj nawet w tym zakresie nie można mówić tutaj w Polsce o problemie. Natomiast pragnę z całą stanowczością podkreślić, każdy atak fizyczny z uwagi na wyznawane poglądy, z uwagi na prowadzony styl życia nie jest atakiem, który może być aprobowany, musi być surowo karany. Tylko i wyłącznie ramy prawa określają możliwość zastosowania jakichkolwiek środków fizycznych i tutaj sprawca tego czynu powinien być surowo karany. Panie ministrze, są bardzo poważne zarzuty wobec Funduszu Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska chce, aby ponownie sposób wydatkowania funduszy z Funduszu Sprawiedliwości zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Choć raz to już zrobiła i okazało się, że te środki trafiają w dużej mierze na promocję tego funduszu, a nawet na promocję polityków Solidarnej Polski. No przede wszystkim Fundusz Sprawiedliwości jest bardzo innowacyjnym mechanizmem, dzięki któremu udało się zbudować sieć kilkuset ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. I Najwyższa Izba Kontroli w swoich pierwszych kontrolach wskazała, że tak szeroka działalność funduszu nie jest skorelowana z wiedzą opinii publicznej obywateli o możliwości skorzystania z tej pomocy i zasugerowała Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzenie profesjonalnej kampanii informacyjnej i ta kampania informacyjna została przeprowadzona przez podmioty, które wygrały przetarg. A Najwyższa Izba Kontroli sugerowała, byście promowali przy okazji swoich członków partii? No nie są widziane przypadki, by miało być promowane w materiałach, w kampanii informacyjnej działalności. Są to często artykuły sponsorowane w lokalnych mediach, również w stacjach radiowych, w których pojawiają się tacy politycy jak pani Beata Kempa, Michał Wójcik czy Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Nie znam tych publikacji, natomiast wiem, że pan minister Romanowski jako osoba nadzorująca fundusz ma prawo informować o tym, co ten fundusz robi. Właśnie na tym polega prowadzenie tego typu kampanii informacyjnych, ale polityków Platformy Obywatelskiej zachęcam do rzetelności przede wszystkim, bo kilkukrotnie szukali rzekomych nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy. Były dokumenty wszystkie udostępniane. Czasami nawet politycy Platformy Obywatelskiej nie zjawiali się, by te dokumenty przejrzeć, czym zaprzepaszczali ciężką pracę urzędników, którzy te dokumenty dla nich przygotowali. Kilkukrotnie takie kontrole chcieli prowadzić, więc funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości jest bardzo transparentne. Przede wszystkim jest korzystne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami, bo poza kilkuset ośrodkami wozy strażackie trafiają do ochotniczych straży pożarnych. Fundusz Sprawiedliwości sfinansował zakup kamizelek dla dzieci w szkołach, żeby mogły bezpiecznie wrócić do domu. Czy też na przykład z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości jest zakupowany sprzęt. Ale na promocję również dużo środków. Na rekonstrukcję. Są to miliony złotych, panie ministrze. Przejdźmy do Rzeszowa. Kampania informacyjna została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Najwyższej Izby Kontroli. Panie ministrze, ostatnia kwestia. Ewa Leniart ogłosiła swój start w wyborach na prezydenta Rzeszowa. To wojewoda podkarpacki. Jak pan ocenia tę kandydaturę? W związku z tym, że Marcin Warchoł również się będzie ubiegał. No, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się, że będzie rekomendowało swojego członka, a jednak nie poprze w pierwszej turze pana ministra Marcina Warchoła, który jest dynamicznym politykiem, zaangażowanym w sprawę Rzeszowa, bardzo intensywnie pracującym na rzecz regionu, ale przede wszystkim z wielkim doświadczeniem również w administracji centralnej. I mam nadzieję, ubolewa że pan nad tym? Kampania wyborcza w Rzeszowie będzie właśnie pokazem takiej zdrowej rywalizacji politycznej na wizję rozwoju Rzeszowa. Rywalizacja w ramach jednej koalicji. No, takie są również czasami decyzje w polityce, ale pamiętajmy, że polityka na poziomie lokalnym czasami wymyka się tym krajowym konwenansom. Często tutaj to słyszę od polityków. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bieżące sprawy lokalnej społeczności, nie tylko ta wielka polityka, więc kampania na pewno będzie ciekawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Gościem Trójki był Sebastian Kaleta. Zapraszamy do reklamy. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl.